pozytywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt Smart. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Burze i nawałnice przechodzą przez Polskę. W całym kraju prądu nie ma 85 tysięcy ludzi. W Małopolsce ewakuacja obozu harcerskiego. Strażacy mieli w regionie w sumie 500 interwencji. Szef rządu podsumował pracę nad deregulacją. Są konkretne pomysły i mają być konkretne przepisy. 85 tysięcy domów nie ma prądu, najwięcej na Podkarpaciu. Nad południowo-wschodnią Polską przechodzą burze i nawałnice. Z drugiej strony interwencje strażaków. Ponad 2000 interwencji w wielu województwach. Dane oczywiście będą do rana się jeszcze znacząco zmieniały. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, będziemy także rozszerzać obszar wysyłki alertu, potencjalnie treść tego alertu. To wszystko zależy od prognoz IMGW, od ich wniosków. Ale my jesteśmy oczywiście na to gotowi. Mówił Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB apeluje o ostrożność i zachęca, aby na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Małopolscy strażacy interweniowali tymczasem ponad 500 razy w związku z burzami. Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej powiedział, że strażacy zabezpieczali uszkodzone dachy i usuwali powalone drzewa. Strażacy w Małopolsce wyjeżdżali już ponad 500 razy do zdarzeń atmosferycznych. Najwięcej w powiecie brzeskim, ponad 200 zdarzeń oraz w powiecie bocheńskim, ponad 160. W województwie małopolskim uszkodzonych dachów zostało około 100. Działania dotyczą głównie uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. Wyjeżdżamy również do powalonych drzew, blokujących przejazdy oraz stwarzających zagrożenie. Ewakuowano również obóz harcerski i stąd apel. Apelujemy, aby zachować ostrożność w najbliższych dniach i w razie wystąpienia zagrożenia natychmiast poinformować Straż Pożarną. To Małopolska, z kolei na Podkarpaciu podczas burz ranne zostały 4 osoby. Gwałtowne burze przeszły też przez wschodnią Słowację. Wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa z korzeniami. W dwóch miastach wprowadzono sytuację nadzwyczajną. Sytuację nadzwyczajną ogłosiły władze Preszowa i Galnicy, apelując do mieszkańców o dokumentowanie i zgłaszanie szkód. Prędkość wiatru na wschodzie kraju przekraczała 100 km na godzinę. Silne porywy zrywały pokrycia dachów, które spadały na zaparkowane auta. Połamane drzewa zablokowały część lokalnych dróg i pozrywały linie energetyczne, pozbawiając prądu kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec. Na wschodzie burze mogą występować również we wtorek. W środkowej i północnej części Słowacji spodziewany jest intensywny deszcz. Z Bańskiej Bystrzycy Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ponad 300 propozycji i 90 pomysłów wdrożonych już w życie. Takie są efekty 100 dni pracy nad deregulacją. W Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy jej etap. Najważniejsze zmiany to m.in. ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej oraz prawo przyjazne przedsiębiorcom. Dla obywateli prostsze będzie uzyskanie zasiłku pogrzebowego, rejestracja samochodu czy formalności przy jego sprzedaży. Podczas prezentacji premier Donald Tusk powiedział, że deregulacja przełoży się na kondycję gospodarki. Polska gospodarka musi wspiąć się na wyraźnie wyższy poziom. Kierowany przez Rafała Brzoskę zespół zaproponował ponad 300 zmian. Część z nich dotyczy cyfryzacji. 90 z nich już zostało zrealizowanych. Rafał Brzoska powiedział, że m.in. skończą się kolejki do urzędów. Prawie każdy na tej sali niejedną godzinę wystał po to, żeby zarejestrować samochód i odebrać tablice rejestracyjne. Do dziś rząd skierował do Sejmu zmiany w 214 ustawach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Poznańskie lotnisko Ławica ma nową strefę Kiss and Fly. Leży bliżej hali odlotów, a to oznacza, że podróżni mają do przejścia krótszą trasę niż wcześniej. Zmiany wprowadzono po uwagach pasażerów. Co do zasady, prosimy, żeby ten czas, który auto spędza na parkingu Kiss and Fly, nie przekraczał 5 minut. Jeżeli ktoś potrzebuje na lotnisku spędzić nieco więcej czasu, zapraszamy wtedy na te parkingi, które już są płatne. Mówił Marcin Wesołek z poznańskiego lotniska. Wjazd do nowej strefy jest w tym samym miejscu, co wcześniej. Kierowcy jadący ulicą Bukowską od strony centrum muszą skręcić w prawo zaraz za stacją paliw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, a także burze, głównie we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Na termometrach od 12 do 17 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a przed południem miejscami także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach będzie od 18 stopni na południowym zachodzie i nad samym morzem przez 23 w centrum do 28 na wschodzie. Autopromocja. Mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie wypada mi powiedzieć dobranoc, bo już 6 minut temu minęła północ w programie trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, czasami również hip-hopowa. Jej dzisiejszą odsłonę realizuje Irena Dan, wydaje Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i dzisiaj zabiorę Państwa na blokowisko, gdzie ludzie spędzają lato w mieście na bardzo różne sposoby, pod różnymi szerokościami geograficznymi i rozpoczniemy tę całą przeprawę wakacyjną w Stanach. That summer feeling, that summer feeling. These are the real Sopranos. That summer feeling is gonna haunt you for the rest of your life. Griselda, Griselda, Griselda. And then that summer feeling will come and haunt you, 'cause that summer feeling shall haunt you the rest of your life. Yo, it's summer 25 already. Look how quick a year passed. The thunder wanna chip, the whole LA smell like tear gas. Connect still tapping in, I told him I retire still. He said you gon' regret it like Zion regret Mariah Mills. Been last summer broke, but now we up, we gotta give him his. 'Cause last year was y'all turn, but this summer y'all stick up kids. Bundy had a daughter, be back home from that prison bed. The streets need a Griselda album, shit, I need a bigger crib. But once I left the streets, I watched the sunset in Greece. Come back to visit Shade gravesite, tell bro rest in peace. I got seniority with the plug, he said there's one left for me. My own boss, so I could drop a tape with one just release. The independent hustle, yeah, I came up eating off the back end. With better jewels and longer runs than rappers who went platinum. It's summertime, Butch Deuce, I had to make it annual. In a pot scraping granules, that's how I made it tangible. I'm Montana Ave Butch, I'm literally from trap heaven. Y'all niggas chit-chat reckless, and basically, that's telling. Can't compare me to no new rappers, it gotta be past legends. She asked for dough before I fuck, but basically, that's begging. I'm in every state, 'cause you can say that I'm a travel hustler. Seen them try to do what Butch did, and don't last a summer. They 17 a joint, we break the whip down and wrap them under. That price go where I go. It's like Devontae Adams' number. I'll buy a pallet from you, just write down that magic number. Been so good for so long that they don't think I had a hunger. Ain't adding up, I chew through shit. Which rapper I'ma have for supper? Depending what your watch costs, a bra unfastened for you. They wanna see my status plummet, probably say I had it coming. Meanwhile, I'm grinding, stacking hundreds, flying, packing luggage. Ah, it ain't no clouds and it's 90 outside. That mean it's grimy outside, but fuck it, you can still find me outside. Summer 25. Benny the Butcher, Benny Rzeźnik z niesławnego kolektywu Griselda. Jak co roku od kilku lat na samym początku wakacji nagrał utwór pod tytułem Summer I w jego formie opowiedział o tym, co się wydarzyło u niego, ale też szerzej w Stanach w zeszłym roku. Wielu raperów robi to w grudniu, niektórzy robią to na początku stycznia, a on wybrał taką formę, że gdy przychodzą te letnie miesiące, to podsumowuje, co tam się działo i z jednej strony wspomina o tym, że on, tak jak pewnie wielu słuchaczy, czeka na kolejny krążek z braćmi Worfy, czyli West Side Gunem i Conwayem, z których łączy ich wszystkich jedna wytwórnia, ale też wspomniał o tym, że niestety w ostatnich miesiącach cały Los Angeles śmierdzi gazem łzawiącym, o czym więcej opowie Reverie. I don't really get political and I ain't no politician, but my voice is important and I know they're gonna listen. Even if they act like they didn't or they say I'm tripping, I know I'ma plant some seeds. Let me tell you what I see. Constitution begin broken, it's given dictator. These people ain't criminals, these people is our neighbors. This is really major, the president is wildin', abusing his power, and we ain't gonna stay silent. Power to the people, love to the people, peace and humanity to all of our people. Since the foundation of our beautiful nation, they stay moving racist and there's lots of documentation. What about the sterilization of tens of thousands of brown women by our American government? We're running in circles. Slavery, segregation, Japanese internment camps, Chinese Exclusion Act. This ain't opinion, this is fact. You could GPT the chat, you could even bring it back so y'all miss the information. Listen what I'm saying, it's been going on for generations, so we ask for reparations and then they say we're crazy. Minorities being targeted ain't a one-time thing. There's a clear pattern and it's real easy to see. There's still systems today put in place to set us back, but when we do things like protest, this how we combat it. Power to the people, love to the people, peace and humanity to all of our people. There's power in numbers, the people have the power. Don't you ever forget that, the people are the power. Immigration reform is needed. I skid about my city, Los Angeles within me. My dad was born in Ecuador, my mother's family Mexico. I'm a proud American and this right here my home, so I can't go back to my country, cause I'm already here. I'm standing up and fighting cause what's happening is weird. When grandma was a child that couldn't speak Spanish in the house, assimilation set guidelines of how they moved around. US always found a way to make immigrants uncomfortable, even though our founding fathers were immigrants themselves when they came here and f***ed us all. Indigenous land stolen from the natives, history rewritten. Remember when they taught us Christopher Columbus discovered the Americas when we was children? Huh, erase the truth, make it fit the narrative, make racism digestible and feed it to all the Americans. Power to the people, love to the people, peace and humanity to all of our people. I ain't pushing open borders, I'm just standing for humanity. These raids ain't for criminals, they're coming for our families. Break apart our homes cause we all know the statistics. Broken fams are less successful and that's why they wanna hit us. Rapists, murderers, take them all away. But our hard-working neighbors, they deserve to stay. These ICE raids are inhumane, only 3% today in our country don't got papers. Do yourself a favor, think about the jobs they do. You ain't never applied before. Why don't you try picking fruit in the sun from 9 to 4? Inhaling pesticides and cancer causing agents. These people do the jobs you want so they can feed their babies. The cooks behind the counter, your gardener, your maid. You don't look them in the eyes, so you lack empathy. Long hours, low pay. These people pay taxes, they paid $100 billion just last year. Yo, that's massive. We need them to maintain our ecosystem, and that's how it's been for generations. Power to the people, love to the people, peace and humanity to all of our people. ICE targeted grammar school graduations. Imagine them sitting in the room having a conversation. Let's traumatize the future brown leaders. Let's put extra stress on our underpaid teachers. Let's ruin a community event, but only if the school is brown. That's actually what I meant. Let's support the foster kids, let's spend the budget here. Instead of finding the missing ones, let's instill them with fear. They're saying it's about illegal immigrants, but they're interrupting court hearings and arresting people trying to play by the rules to become citizens. Please don't act like you can't see what the difference is. There needs to be rules, a reform is needed, but for now we must keep protesting, and these are some of the reasons. They ain't take our jobs, blame it on the robots, the self-checkout stations, QR codes, Waymo's, kiosks. You can't see the big corporations slowly replacing us. They brainwash the masses, truth is they're sick of paying us. Power to the people, love to the people, peace and humanity to all of our people. California's the fourth biggest economy in the globe. Our state is very powerful, and I want you to know California is a sanctuary state. What's that mean? It means we don't follow all the rules of the whole country. tree. Marijuana, child support, a woman's right to choose. We've been holding down Califas, yeah, you know that's how we do. Newsom in the news, he been hella brave. My people, please keep protesting until we seek a change. My immigrant family taught me how to work hard. I've been to 28 countries so far, 37 states, on my second passport. Represent my people around the globe on my mad tours. I represent Los Angeles, I represent Latinos. Represent women, tacos, hot chiros. I represent Americans, I represent humanity. I ain't a Democrat, I'm speaking up cause it's insanity. This country is a beautiful place. I'm so proud to be American, especially today. Seeing my people march in the streets, pushing unity and peace. The news downplays all the positive things. Americans have power, we have freedom of speech. We have a constitutional right to assemble, and we are doing big things, gathering together. Protesting cruelty, community, it's you and me. Power to the people, love to the people. Peace and humanity to all of our people. Biggest protest in United States history. No kings, no dictators, no fascist energy. Don't let them convince you protests don't work. America's been around a long time, and since its birth there's been many changes to our laws, our rights, and our liberties. Due to people challenging the system, let's keep up this energy. This movement that started here in Los Angeles has spread throughout the entire country, and now the whole world is watching. I'ma say it louder for the people in the back. I said, power to the people, love to the people, peace and humanity to all of our people. Power to the people, love to the people, peace and humanity to all of our people. Nie był to klasyczny letni kawałek. Raperka, której ksywka Reverie tłumaczy się jako zaduma, opisała w nim realia swojego rodzinnego Los Angeles po wprowadzeniu kontrowersyjnych rozporządzeń Trumpa dotyczących migrantów i protestów przeciwko brutalności służb ICE. Nabicie jak zwykle jej brat Loudon. I jak zwykle społecznie zaangażowana treść, w której to dyscyplinie reprezentanci Los Angeles mają swoje tradycje, bo jedna z najbardziej znanych i najlepszych moich zdaniem płyt Ice Cube'a opowiadała właśnie o protestach, które targały Los Angeles po śmierci Rodneya Kinga. W 1992 wyszła płyta Predator i na niej też znalazł się utwór, który dawał oddech od tych twardych politycznych treści, które wypełniały większość tego krążka, a nazywał się To był piękny dzień. Elo, elo, tu Bilon Hebgru, to jest zbiórka z podwórka, prowadzi Filip Kalinowski, słuchajcie tego w trójce. Waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. So hooked it up for later as I hit the dough. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. To stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight, and everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple-double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good day. Showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday them boos tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house, they was watching yo on TV raps. What's the haps on the cracks? shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of niggas and watch me break 'em with the 7-Eleven, 7-Eleven, 7 even backdoor little Joe. I picked up the cash flow, then we played bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. My nigga's house paid, picked up a girl, been tryna fuck since the 12th grade. It's ironic, I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonics. I felt on the big fat fanny, pulled out the jammy and killed the poop nanny. And my dick runs deep, so deep, so deep, put her ass to sleep. Woke her up around one, she didn't hesitate to call Ice Cube the top gun. Drove her to the pad and I'm coasting, took another sip of the potion, hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out, dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams, didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for murder, 2 in the morning got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp and it went Ice Cube's a pimp. Drunk as hell but no throwing up, halfway home and my pager still blowing up. Today I didn't even have to use my AK, I gotta say it was a good day. Ice Cube i It Was A Good Day. Jeden z najbardziej beztroskich numerów w historii rapu, a jednocześnie numer z płyty, która zupełnie nie była beztroska i od samego jej tytułu The Predator czy The Predator, drapieżca i wypełniającego ją całą właściwie bardzo zaangażowanego takiego twardego protestu. Ona była nagrywana w trakcie zamieszek po tym, jak 4 policjantów skatowało Rodneya Kinga na oczach kamery. A że Ice Cube już w NWA wcześniej zyskiwał wiele sznytów jako raper antypolicyjny i twardo komentujący otaczającą go rzeczywistość, to tutaj pokusił się o komentarz, który pamiętam nawet wywiad, którego Leonardo DiCaprio udzielił Q-Tipowi i tam wspominał o tym, że to jest zdecydowanie jego ulubiona płyta rapowa, a dodatkowo jeszcze, że była ona dla niego w latach 90. rzadkim krzykiem wszystkich oburzonych i pozbawionych głosu. Za to bardzo często służy rap i tak jak już powielokroć wspominany cytat z Chucka D brzmiał, że rap to CNN czarnych, tak właśnie przydarzyło się Ice Cube'owi opowiedzieć o tym jednym szczególnym dniu, kiedy dużo więcej beztroski znalazł w skomplikowanym i trudnym czasie, który na początku lat 90. nastąpił w Los Angeles i który w jakimś stopniu też przywodzi na myśl, przypomina się, jak się patrzy na to, co dzieje się w Los Angeles ostatnimi czasy. Ale skoro jesteśmy przy tych dniach dobrych, to teraz przeniesiemy się do Francji i posłuchamy, jak Rof opisał swój bonjourné. 6h du match, je me réveille sur un cauchemar. On me tirait dessus, je courais au ralenti, pris dans un traquenard. Peut-être un signe, mais bon, toujours content d'être vivant. De plus, un rayon de soleil traverse le rideau, suivi d'un petit vent. Comme le veut la nature, un petit tour au shot, l'arc chinois de la veille, échec. Bien sûr, j'ai dos, main gauche, t'inquiète. Direction la salle de bain, miroir, miroir. Qui est le plus charmant des MC? Bah attends, cousin. Un petit château à la Bruce Lee, prend ma douche en chantant. J'monte sur la balance, me baisse, alhamdoulilah, j'suis pas lèche. J'mets le menton, reste fragile pour les sacs d'os, les balais. J'arrive au salon, oh, un petit déj, un petit mot, j'te dirai pas ce qu'il y a écrit. C'est trop beau, j'allume mon plasma. MTV, oh, mais c'est mon clip, c'est réel. Juste fouille et c'est bien rangé et c'est réel. Un son pour déstresser, passer une bonne journée. Malgré les soucis, on ne peut contourner. Toute l'année stressée, par les chemises qui ne cessent de tourner. C'est tellement rare de passer une bonne journée. Le crâne rasé à vie, ensemble marité, bleu ciel. Air Max a sorti pour une sortie officielle. J'ouvre ma boîte à lettres, y'a un chèque, un courrier du placard. Pas de facture, ni préavis, c'est bizarre. J'me demande bien ce que prépare ces racketteurs d'impôts. J'monte à bord du vaisseau, 4 sorties peau négro. J'allume la radio, oh mon son change de station. Encore lui, les jaloux doivent bien rager. Aujourd'hui, j'enclenche le tour au vent, prends les virages avec du style. À peine j'allume mon portable, j'reçois un coup de fil. Nas, mes specs qui l'embrouillent, ça devait vider les douilles. Les mecs passent leur mère au téléphone avec la trouille. Pas de violence, tant mieux, j'accroche en brûlant le feu. Crié par les flics en rétro, gyro nerveux. Braqué, contrôle, braqué. C'est quoi votre métier, artiste? Vous êtes qui, Rof? Non, c'est pas vrai. Un son pour déstresser, passer une bonne journée. Malgré les soucis, on ne peut contourner. Toute l'année stressée, par les chemises qui ne cessent de tourner. C'est tellement rare de passer une bonne journée. Tellement je me sens bien, je salue des gens je connais même pas. J'suis qu'un être humain, dois je leur rappeler aux gens qui m'aiment pas. Comme le soleil, j'suis brillant. Des fans m'ont reconnu, accueillant, souriant. Comme un vendeur envers ses clients. J'suis pas de ces vedettes tout pourries qui se la racontent. Même avec une diarrhée, j'signe des autographes à tout le monde. Direction BLP, en mode moto, terrasse, copine. Un bonjour pour se mettre en mode shopping. Footlock, nouvelle Air Max, j'les enfile direct et j'suis croque. J'oublie que j'suis rough, tu me le rappelles quand tu bloques. J'revois une meuf du collège. Je crois que je vais allumer la mèche. Avant elle était moche, choquée comment elle est devenue fraîche. C'est le jour des retrouvailles, un pote en permission. Il me dit je suis promis sur le Habs, mon son fait garder la pêche. Y'a pas plus beau que le sourire des malheureux. Le téléphone sonne, le seul mot qui puisse me rendre heureux. Je rentre à Vitry, un mec veut faire la course. Un coup de gaz, mets les warnings à la sortie. Un incendie dans ma ville, annoncé juste un barbac. Entre danger public, en attendant la bac. Loin des villas, piscine, des clics, t'as sans string. Une bonne fin de journée, carré sur le parking. Hé, hey, Mousse, Mustapha, wesh, mais plus fort, mais plus fort. Un son pour déstresser, passer une bonne journée. Malgré les soucis, on ne peut contourner. Toute l'année stressée, par les chemises qui ne cessent de tourner. C'est tellement rare de passer une bonne journée. Un son pour déstresser, passer une bonne journée. Malgré les soucis, on ne peut contourner. Toute l'année stressée, par les chemises qui ne cessent de tourner. C'est tellement rare de passer une bonne journée. Off i Bonjourne, czyli jego autorska wizja tego najwspanialszego dnia, który w inspiracji piosenką Ice Cube'a 13 lat później nagrał na płytę Au-delà de mes limites. Rof to jeden z reprezentantów Mafii Camphrey, takiego kolektywu podparyskiego, dokładnie z 94 departamentu z Vitry-sur-Seine. I podobnie jak Ice Cube, jeden z bardziej wkurzonych MCs, jakich znam. Pamiętam, że na jego debiutanckiej płycie DJ Mehdi, który produkował w tamtym czasie bardzo dużo rzeczy dla tej załogi, doszedł do wniosku, że jego taką agresywną, konfrontacyjną energię trzeba jakoś skontrować i dał mu podkład z gitary akustycznej, na co Rof z początku zareagował przyrodzoną mu agresją, ale później jednak nagrał do tego i to był wielki hit i początek jego solowej kariery. A skoro jesteśmy w departamencie 94 i na osiedlu Vitry-sur-Seine, to stamtąd część ludzi na wakacje w ogóle nie wyjeżdża i myślę, że to jest ogromna część tych ludzi, a niektórzy, jeśli gdzieś się wybiorą, to zwykle do rodziny, do swoich dziadków, czy też jeszcze dalszego kuzynostwa z rejonów nazywanych najczęściej globalną południem. I tam na przykład wybrał się na wakacje jeden z reprezentantów kolektywu Soundhez. Timal, ça fait longtemps que je suis pas parti au pays. Ouais, hein, bah le ouais. Petit ponche la momie. Ah, c'est bon même ça. Yoana, libre dit. Bon, panier, le soleil. Ouais. Les bikinis. Ouais. Mal. Ça fait un bail que je suis pas parti au pays voir le reste de la famille et les cousins qu'on grandit. Après 8 heures de charter, me voilà enfin sur mes terres. Je suis déboussolé par le décalage horaire, accueilli comme un homme d'affaires. Laisse-moi porter tes affaires, frère. Direction la basse terre, pointe noire, la casa grand-mère. C'est bon, tradition, mais j'ai dit non merci tonton. Et lui m'a répondu, tu te crois encore en métropole, garçon. 2-3 jours après, je me suis mis dans le bain. Un petit caleçon de bain pour les plages et les filles à pain. Parfum exotique, j'ai dégusté les plats typiques. Colombo, coubouillon poisson. Son et cabri, pour fêter mon arrivée. Seul, je suis parti zouker. Collé serré sur le dernier tube de l'été. Touriste de passage, pour le voisinage. J'ai toujours cette question, alors c'est pour quand le mariage. Cette manie de macrélage, ça date depuis l'esclavage. Au temps de la rue Casneg, les racines de mon village. J'étais venu pour me reposer, mon séjour trop mouvementé. Y'avait trop de choses à faire, j'ai pas vu le temps passer. Quand je suis arrivé, on m'a dit bienvenue au pays. Alors mon gars, viens voir ça, viens voir ça. On m'a dit aussi que j'avais perdu les traditions du pays. T'as qu'à faire longtemps ou pas bien là, hein. J'ai envie de revoir les cousins, les cousines qui ont vieilli. Et la France, quelles sont les nouvelles, hein. Content en France, je crois bien que ma place se trouve ici. Tu restes ici, tu vois au texte. Bois Saint-Bergevin, ça c'est mon bled cousin. Visite à la Soufrière, en passant pas tes chemins. Dans les transports en commun, tous les uns sur les autres. Sur un air de begin. Pour aller d'un point à l'autre, ici, la drogue légale. C'est la zèbre locale, sous un soleil tropical. Tu risquerais de te faire mal. Allongé sur une des plages, sous un palmier. En train de siroter un jus de noix de coco glacé. En pensant à la famille, élu, tonton désir. T'es au cabinapé. Je crois bien que je viens des Antilles. Aéroport du Rézé. Les vacances sont terminées. L'avion va décoller. Je suis le dernier à embarquer. Quand je suis arrivé, on m'a dit bienvenue au pays. Alors mon garçon, comment ça on m'a dit aussi que j'avais perdu les traditions du pays. Ni longtemps, pas plus loin. Alors je suis ravi de revoir les cousins, les cousines qui ont vieilli. Et la France, quelles sont les nouvelles, en France, je crois bien que ma place se trouve ici. Tu restes bien là, tu parles plus. Quand je suis arrivé, on m'a dit bienvenue au pays. Alors mon garçon, tu as grandi. On m'a dit aussi que j'avais perdu les traditions du pays. Dis non, on pas venu. Je suis ravi de revoir les cousins, les cousines qui ont vieilli. Et la France alors, quelles sont les nouvelles, hein. Quand on part en France, je crois bien que ma place se trouve ici. J'ai dit tu parles plus, tu restes bien là, tu connais. Tu vas bien t'amuser, yo, allez, tu viens là. L'année prochaine, il faudra revenir. Même si t'as pas assez d'argent, t'es pas de nous écrire. Un petit bonche la monnaie, tu connais la mélodie. Aéroport du Rézé, et puis c'est le paradis. Rappé, tonton des îles. Saint-Thérèse i Tonton des Îles. Jedna z trzech wycieczek, które się wydarzają na pierwszej płycie Saint-Thérèse, czyli kolektywu, dokładnie tria, które wchodzi w skład kolektywu Mafia Camphrey, i trzech reprezentantów tej ekipy odwiedza swoje ojczyste kraje. Rimka jedzie do Algierii w utworze Tonton du Bled, Mokobe do Mali w utworze Tonton d'Afrique, a Ap Guadeloupe w utworze Tonton des Îles, czyli wujek z wysp. I każdy z nich trochę jak ci bohaterowie nienawiści, ma inne tło kulturowe i rasowe, a jednocześnie wszyscy gdzieś istnieją w tej osiedlowej rzeczywistości, z której trudno się wyrwać, a czasami można się wyrwać dzięki muzyce rap, co im się udało. I ta debiutancka płyta, ich wspólna Prince de la Ville, wyprodukowana przez DJ-a Mehdiego, to jest zdecydowanie jedna z moich ulubionych rzeczy z francuskiego rapu, która kiedykolwiek wyszła. A jeśli by ktoś szukał tła takiego produkcyjnego, jak ten krążek powstawał, to w telewizji Arte jest dokument do obejrzenia o DJ-u Mehdim, bardzo ciekawej postaci, która z jednej strony realizowała dużo muzyki dla właśnie takich nie zawsze grzecznych, a wręcz czasami dosyć bandyckich podparyskich raperów, a z drugiej strony w późniejszych latach swojej kariery on się zabrał za taką muzykę dialogującą z house'em i z elektro, która wychodziła w wytwórni Edbanger i była naturalną kontynuacją gdzieś tego, co robił Daft Punk. Justice jest najbardziej chyba znanym zespołem z tej ekipy, ale DJ Mehdi tam właśnie, jak odszedł od robienia bitów dla raperów, to stawiał kolejne kroki. Nieodżałowany niestety DJ Mehdi, bo zginął tragicznie kilka lat temu. A wracając na te osiedla podparyskie, to jeszcze raz się zapędzimy tam i posłuchamy utworu zespołu La Humeur, który jak większość osób tam nie ma wakacji. Il fait chaud dans ma ville, l'air est chargé, le soleil hostile. Les beaux jours sont arrivés, on n'est pas tranquille. On pense aux vacances, à ce qu'on va pouvoir faire. Construire des projets, se voir partir pour la mer ou le pays, même s'il y a du damala. Sur le trajet en voiture, 3 jours avec la famille. Mais voilà, cette année, rien dans le porte-monnaie. Les poches sont vides, c'est ce qu'il faut remplir en premier. Traquer les intérims et jouer du piston. Mentir sur ce que tu sais faire et avoir les relations. Pour un salaire de misère qui te servira à quoi? Peut-être te payer un séjour, ne plus taxer papa, tu sais. Il a d'autres problèmes, les charges trop lourdes qui viennent. La révision de la caisse pour partir sans que ça craigne. La scène ne change pas, on aide à charger les voitures. Enfin quoi, celle des autres je t'assure. C'est dur quand t'es partant et que ta valise peut être faite, mais la guine te retient dans ton bâtiment. Comme d'hab, je me retrouve le bec dans l'eau. J'espère que je partirai plus tard, enfin avoir ce qu'il faut. Pas de grain de sable, du goudron trop dur. La chaleur accablante d'un été en villégiature. En ville on fait des châteaux de briques qui ne tiennent pas. Y'a pas de saut et de pelle, pas de vacances pour toi et moi. Pas de grain de sable, du goudron trop dur. La chaleur accablante d'un été en villégiature. En ville on fait des châteaux de briques qui ne tiennent pas. Y'a pas de saut et de pelle, pas de vacances pour toi et moi. On skye, l'atmosphère n'est pas au beau fixe. Les gens tirent la tronche et font des mines grises. Une mode qui ne fait pas fureur dans les chaumières. La mauvaise humeur journalière s'accumule et l'effet terre. Ne pas être prêt, ne pas tout avoir pour Noël rajoute du stress quand les pères ont leur compte bancaire qui gèle. Les mères accompagnent leurs gosses à l'école, les obligent à doubler leurs vêtements, leur cache-colle. Une cagoule pour un hiver trop rude. Se casser la gueule sur le sol devient une habitude. Dur de se tenir à leur âge sur les bancs. Avec cette période, la marmaille pense qu'aux amusements. Les grands pensent aux congés d'hiver. Forfait de remontée mécanique pour laisser la merde derrière. C'est pas facile quand les thunes font défaut. Et encore 2 semaines à regarder le panorama de ton studio. La neige tombe plutôt sur les images crado de ton poste télé. Je sais ce que ça fait aller. Peut-être que ça sera pour une prochaine année. peut-être qu'on partira une prochaine année. Pas de flocons de neige, du goudron trop dur. La froideur accablante d'un hiver en villégiature. En ville on fait des bonhommes de terre qui ne tiennent pas. Y'a pas de ski de bâton, pas de vacances pour toi et moi. Pas de flocons de neige, du goudron trop dur. La froideur accablante d'un hiver en villégiature. En ville on fait des bonhommes de terre qui ne tiennent pas. Y'a pas de ski de bâton, pas de vacances pour toi et moi. Été comme hiver, les vacances sont là, y'a pas le choix, faut que je ronge mon frein et rester à la casa. Je partirai peut-être plus tard si les moyens le permettent. En attendant, j'écris afin de libérer ma tête en fait. J'en ai un peu marre des récits des autres, des cartes postales aux photos truquées qui embellissent les côtes. Les mêmes regrets des potes sur mon absence dans leur délire. Je rigole avec eux, mais le cœur n'y est pas. Se contenir, même si intérieurement j'écoute pas, ma préférence n'est pas de rester là. Ce que je vois, les nerfs qui montent et que le bled m'appelle. La ligne grise y beaucoup trop, pas moyen de se faire la belle. Pas moyen de se faire la belle. Pas moyen de se faire la belle. Pas de grains de sable, du goudron trop dur. La chaleur accablante d'un été en villégiature. En ville on fait des châteaux de briques qui ne tiennent pas. Y'a pas de saut et de belle, pas de vacances pour toi et moi. Pas de flocons de neige, du goudron trop dur. La froideur accablante d'un hiver en villégiature. En ville on fait des bonhommes de terre qui ne tiennent pas. Y'a pas de ski de bâton, pas de vacances pour toi et moi. Choć gorąco na blokach, to nie ma wakacji i nie ma wyjazdów. O tym rapowali Lebava i Mouhad z ekipy La Humeur w 1999 roku na epce Vole 3 Lebava Le Paria. To też dosyć znana ekipa z regionu Île-de-France. I mail do mojej audycji to jest zbiórka bez polskich znaków @polskieradio.pl, a my dalej spędzamy lato w mieście. Dla wszystkich, którzy spędzają lato w mieście, nareszcie. MOROMOCNEUBRANIE chroni mnie, kiedy słońce świeci się. Nic mi się dzisiaj robić nie chce. Siedzę, popijam zimne, mocne oka, OCIM. Ale gorąco, stary, ja wiem. Świeci żaruwa się nad miastem, POGROM. Schowaj się przed upałem, chodźmy w cień. Ale dziś gorący dzień. Na każdej ulicy siedzi jakiś leń. Jak jest ci gorąco, to miejscówkę zmień. CHORN. Siedź przed gorącem we wszystkie letnie miesiące. Kiedy są gorące mury i chodniki topniejące. Świeci słońce. Raj na ziemi. Rozkoszani jesteśmy. Raj na ziemi. Rozkoszani jesteśmy. Raj na ziemi. Boże, świeci słońce, a ja nic nie robię. Właśnie to lubię, właśnie to cenię sobie. Chcesz przeszkodzić mi w mieście, zaraz cię pogonię. Żyję w mieście, to widać, żyję w mieście, to słychać. Kiedy włączasz kasetę, to przestajesz oddychać, lecz zabierać. Kolejna premiera, ha do twej głowy dociera. Coś ci doskwiera, od razu masz relaks. Lato, wakacje, pakuję swój stelaż. Ej, D26 na centralnym. Patrzę w górę, a tam błękit nieba. Nic więcej do szczęścia, dzisiaj nie potrzeba. Biorę ziemię do ręki, patrzę, to nie gleba. To piasek i plaża, słońce ciała osmaża. Co druga ładniejsza swoje wdzięki obnaża. Tu wakacyjna miłość, a nie droga do ołtarza. Daj na ziemi. Rozkoszany jestem. Jednym słowem, raj na ziemi. Rozkoszany jestem. Jednym słowem, raj na ziemi. Rozkoszany jestem. Jednym słowem, raj na ziemi. Lapale, pogrążony w upale. Stary, we przykukaj tamtą lalę. Widzisz? Wcale. Stoi przy kasetach tam, gdzie lecą dwa górale. Umy stary, słońca, plaża, fale. Jest wspaniale, wakacje. Czas na relaksację. Rozluźni się, nie czas na frustrację. Jadę nad morze jak z Grecji w delegację. Są gorące sztuki i codzienne rybacje. Dla takich jak my są stworzone wakacje. Lato, słońce. słońce, sztuki gorące, lato słońce, sztuki gorące, lato słońce, sztuki gorące, lato słońce, kwiaty pachnące, znajdziesz się na łące, na zielonej trawie, 40 stopni w cieniu. No prawie, przyłącz się do nas, a piwo ci postawię. Usiądź na ławie, zamienimy słowo. Powiedz jak się czujesz, czuję się morowo. I nikt nie zaprzeczy, że jest tu odlotowo. Jednym słowem raj na ziemi. Rozgrzany jestem. Jednym słowem raj na ziemi. Rozgrzany jestem. Jednym słowem raj na ziemi. Nie byłbym sobą, gdybym nie puścił tutaj tego utworu, skoro tematem dzisiejszej audycji jest lato, czy też lato w mieście, to pierwszy warszawski utwór letni, rapowy. Oszukuję, nie pierwszy, bo wcześniej było Trials X i Czuję się lepiej, ale 3H i 40 stopni w cieniu, pochodzące z nielegalnie wydanego, tak się mówiło, chociaż to nic nielegalnego, po prostu z drugoobiegowej taśmy pod tytułem WWA. To utwór, w którym TDF i Cełbina rapowali do tego sampla charakterystycznego z Manamu. I był to jeden z pierwszych właśnie. Wydaje mi się, że obok Trails X drugi letni utwór z Warszawy. Jeden z nielicznych tak bardzo beztroskich utworów, które polecą w dzisiejszej audycji, bo na przekór takiemu klasycznemu myśleniu o tym, że utwory wakacyjne czy też letnie zawsze muszą być bezmyślne, wesołe i nadawać się tylko do tego, żeby oddawać się hedonistycznym przyjemnościom, to tutaj wybrałem sporo takich utworów, które opowiadają o tym, że niekoniecznie ten czas jest taki łatwy, bo naznaczony bywa pewną ambiwalencją. I o tym opowie raperka z Detroit, Invincible. Sunrise, the brightest future rays, here to light the future day, on my way to the aisle, playing Nina on the radio dial, stay for a while, a daydream ablazing to me, about to meet with Shay at the marina, around the corner from the Rooster Tail, think about the schools and jails, what I used to sell, that's why we fighting tooth and nail, we refuse to fail, till justice and truth prevail, set sail, elder sellers about the rum runners, sneaking and boozing ale, underground railroad, last stop, Detroit River, escaping the freedom, had to swim across the winter, can you feel the ancestors in these currents, to swim upstream, it takes vision and endurance, look at the horizon, some reflecting off the water surface, Detroit is better made dog, so I'm sipping on some burners. Someone in the city wonder how we made it through the winter, so hot and humid, but the music gets me through it, feeling, look forward to this way of life, we represent the future, you only see the bad, yeah shit is real, but we still feeling. Detroit in the summer, it's more than a season. When I moved to the city, was the core of the reason. Can I clarify all the distortion you seeing? Gotta break your mind out of prison while the warden is sleeping. Politicians make a fortune by thieving. The air quality since the Model T could shorten your breathing. Follow me to a city where empty lots turn to garden plots. Got alternatives in place so we could disregard the cops. It's still a seedling, but the future the D brings. Getting to the root while you're still cutting off the tree limbs. Strengthening the weak links. Brownfields from rotten tires. Sunflowers reaching higher to the tops of Father G. Everybody rocks a fitted, but don't watch the Tigers. A block party uniting spots where the shots are fired. It's hot, cool it up by opening the hydrants. Call Motown a ghost town, but the city's vibrant. Someone in the city wonder how we made it through the winter. So hot and humid, but the music gets me through it. Feeling, look forward to this way of life. We represent the future. You only see the bad, yeah, shit is real, but we still feeling. Detroit's alive and well, don't need no more requiems. Elected officials, they greet us, infected them. Sell the residents out, then they leave and neglected them. Guess they couldn't see that now the D is the next to win. Not as in some self-appointed demigods developing these overpriced and empty lofts. Casinos where old ladies play the penny slots. Trying to pay their rental costs. Living on a shoestring or some dental floss. Here's the real renaissance. Go from post-industrial to the most illustrious. Anyone who wants a change, you better know it's up to us. Start working together, no more crabs in a barrel. When did freedom ever come about from asking? Pharaoh, that's rhetorical. Why wait for opportunity to knock when you could build a door or two? Self-reliance, not a crisis, that's what we transform it through. We the oracle, like summertime Detroit is what the world has to look forward to. Summer in the city, wonder how we made it through the winter. So hot and humid, but the music gets me through it. Feeling, look forward to this way of life. We represent the future. You only see the bad, yeah, shit is real, but we still feel it. Detroit Summer, raperka Invincible i nabicie Wajid ze Slum Village i później też Platinum Pied Pipers. No i to jest utwór, który powstał w ramach też kampanii społecznej, która nazywała się dokładnie tak samo Detroit Summer i aktywizowała te różne nieuprzywilejowane osiedla, w których postindustrialnym Detroit jest pełno, tam te dzieciaki dostawały różne zajęcia na lato, wikt i opierunek, a czasami również też miały okazję wejść do studiów muzycznych i ponagrywać rzeczy, chociażby pod okiem Invincible, która się naprawdę nazywa Illiana Weaver. I poza tym, że jest raperką, to jest aktywistką społeczną o korzeniach izraelskich, ale mocno antysjonistycznych poglądach i taką bardzo zaangażowaną osobą w to, żeby Detroit nie było widziane tak jak przez wiele lat było gdzieś przedstawiane trochę popkulturowo, trochę w mediach jako już miasto zupełnie upadłe. Bo pomimo tego, że miasto to dostało w pewnym momencie zarząd komisaryczny i było traktowane trochę jako masa upadłościowa, no to ogrom ludzi tam żył i żyje i oni zawsze mówili, żeby nie opowiadać o Detroit jako o piekle na ziemi, tylko właśnie gdzieś znajdować w nim te dobre cechy, a muzyka z Detroit od zawsze, od tego momentu, gdzie była to stolica motoryzacji amerykańskiej i miasto, w którym produkowano ogrom samochodów po te czasy postindustrialne, co zresztą bardzo mocno się łączy, bo właśnie ten moment, w którym tak wiele fabryk motoryzacyjnych zostało tam otwartych, to żeby ściągnąć tam pracowników z całego kraju, każdemu proponowano dom z ogródkiem, a nie jakieś tam mieszkanie w kamienicy czy bloku. I dlatego później to miasto zaczęło mieć ogromne problemy z doprowadzaniem prądu, wody, wywozem śmieci, bo jak fabryki wszystkie zamknięto, to zostały te puste areały miejsc, w których ktoś kiedyś mieszkał, a w takich miejscach często, jak pojawia się bieda, to pojawia się też przestępczość i przemoc. No i to z jednej strony bardzo podatny grunt dla rapu i rap z Detroit bardzo wiele ciekawych rzeczy zawsze opowiadał, a z drugiej strony też trudne miejsce do mieszkania. I o tym opowie też reprezentant Detroit, a my płynnie zanurzymy się w letnią noc. Man, I suppose someday I'll make the big league too. 179. What that good word is? Chemist, black work. It's on. Yeah. Let's get it. Better have my money by Monday. Been a month for Sundays. Humpty Dumpty fell off, took off on me, and he fled the country. The heads of customs used to tell me, make it extra chunky. Fed the puppies off the same food we used to cred the junkies. Kept it funky, gritting with the grinders. I was pitching sliders. Never once did we hit for higher. It was fundamental. From the dribble, cutthroat canaver. Learned that from Swally, my younger from Kendall. Remember when he hit the driver, spun the rental. This shit ain't even gotta be on you, cause once it's in you, for you know it, it won't be long before they unbefriend you. Burned my first mixtape, started with a 100 spindle. Heard he claiming brick mob, but he not even from an equals. Catching vibes from the venue, crept inside from the window. Burned the body up, they had to recognize him from his dental. My gun to drench you, instead I'd rather have young and hit you. Before you kill them niggas dead, tell the guys I'm the one who sent you. Blocks. Slid through with that one utensil. Tell me what you gon' do when they come and get you. Keeping a honey with you. These niggas unofficial. Don't want no smoke with us, so don't let it become an issue. From trapping in them speeds, we fell in love with pistols. Catch you lacking without your streak, you should've brung it with you. Kidnap a nigga kids, leave a nigga brother crippled. For a couple scribbles, get you painted like a color pencil. Now get a drummer some, tryna count up a honey bun. Jugging off of this smartphone, sent his ass on a dummy run. A one-on-one from the slums, where they cough up a lung. 100 clips, 100 drums, touches with the cummerbunds. Son of a gun on Sunderland, it was one and done. Ain't nothing new under the sun, it set me jumping by. In the H of Uncle Bun, sipping Ace on Uncle Chad. King of Diamonds, Mondays, Ace of Spades. Running up a tab, falling out the bar drunk. The valet pulling up the jet. Benzes and Rovers back to back, now get a summer sun. Pour the drink up in the plum, my Draco holding hun. With top and swine, we feed the block like it's Ramadan. My ambiance is of the spirit of Kalyan. Walking out the right A with more pints than Father John's. Pull a Rafe up on the line, we play with dope and guns. So don't make me overdo it, cause shit get overdone. Co o dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. What's the motherfucking word, son? Courtside. Where we at? Let me talk to him real quick, though. Yo, who it be, man? I see through the smoke, giving them the views from the boat. You never drop the clues to the code. All they heard was blues on the note. Then the strays flew through the home. You can't be moving loose on the throne. Yo, what's the word for the night? These buckets got an urge for the flight. Northside shit, where all the hearts turn into ice. I fly the hope, it's looking like a blur to your sight. New day, new city, where the venue at? All my dogs eating, where the menu at? I keep mine, cause problems find you when you lack. Shit, I'm trying to grow the market, try extending stacks. Head piercing, woke up in Leon. Strip club neon, that's the shit that we on. In intercept the package like Dion. Shit, what up, my young bro, Dion? We got the white mountains you can ski on. Summer nights, OT, pack the luggage light. If the 5-0 chasing, I'ma run the lights. Lanes blurry with the drunken sight, hold the wheel. Find me fishing through the storm until something bites. Summer nights, OT, pack the luggage light. If the 5-0 chasing, I'ma run the lights. Lanes blurry with the drunken sight, hold the wheel. Find me fishing through the storm until something bites. I spent my re-up chasing D-cups. Now I got like $3 and a quarter ounce of cheap puff. The fiends fucked off the last batch of lean cuts. Standing there stranded on the corner with they feet stuck. Mean mug pushing past in your guy's V. But you should try anything else before you try me. Dime piece got it boofed in the back door. Don't ask me how she fitted up the slit. I attract whores. And that roar that she sniffing got a body numb. Paired with the smoke, eyes closed. Closed up like Connie Chung's body, son, to have a sip off a cold brew. And I've been this heartless of a pr-